أمتي كنت ولا زلت لا. Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى pamoja na kumtakia rehma na amani bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hakika anataka kwetu sisi wanadamu tuzingatie kila kitu ambacho kwamba akakiweka katika ulimwengu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba ulimwengu na akaweka vitu vingi sana. Mwenyezi Mungu ameumba mbingu, Mwenyezi Mungu ameumba ardhi, Mwenyezi Mungu ameumba bahari, Mwenyezi Mungu ameumba mimea na miti na kila kitu. Na vitu vyote hizi Mwenyezi Mungu hakuumba tu bila ya sababu, bali kuna sababu ya msingi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaitaka katika kuumba vitu kama hizi. Na sababu yenyewe yarejea kwake yeye mwanadamu, ili awe atamkumbuka Mwenyezi Mungu kila wakati na kufahamu cheo cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema kwenye Qur'ani, aya ambayo nimesoma mwanzo, Mwenyezi Mungu anasema awalam yandhuru, je, hawaangalii? Hii ni khitabu Mwenyezi Mungu anawahutubia wanadamu, wale ambao kwamba walomkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wengine. Mwenyezi Mungu anasema awalam yandhuru fi malakuti samawati wal ardh, je, hawaangalii ufalme wa Mwenyezi Mungu ulioko mbinguni na ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ulioko ardhini. Baada dhalika wa anna asa wama khalaqa Allahu min shay, na kila kitu Mwenyezi Mungu alichokiumba katika ulimwengu kama huu, Mwenyezi Mungu anachotaka kwa mwanadamu ni kwamba angalie vitu kama hizi. Kisha anasema Allah jalla jalaluhu wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum, na huenda mwanadamu yule ambaye kwamba aliyemuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alimkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuangalia makhluqatihi jalla jalaluhu, asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum, huenda wakifanya hivyo na ikawa kifo chao kimekaribia, yani kufa kwao kumekaribia, na ikawa ni faida kwao kwa kukumbuka uwezo wa Mwenyezi Mungu wakati anapoangalia makhluqatihi jalla jalalu. Mwenyezi Mungu asema fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun, ni maneno gani mengine baada ya haya mwanadamu ataamini? Bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kwa mwanadamu awe atabakia kuwa ni mwema, na awe atabakia kuwa ni mtu mzuri, na awe atabakia amtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana akawa yamkumbusha kila wakati kwenye Qur'ani. Mwenyezi Mungu asema tena katika aya nyingine, asema Allah Subhanahu wa Ta'ala afala yanthuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, je, wanadamu hawamwangalii huyu ngamia? Afala yanthuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, je, wanadamu hawaangalii ngamia vile Mwenyezi Mungu alivyomuumba? Ngamia ni mnyama kama wanyama wengine, lakini Allah jalaluhu amempatia miza hasa, kampatia tofauti na wanyama wengine. Ngamia ni mnyama ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa subra ya hali ya juu kabisa, hali ya ajabu. Ngamia ni mnyama ambaye Mwenyezi Mungu amempa uweza wa kuweza kuhifadhi maji katika tumboni mwake, na anaposikia kiu akabadilisha yale maji akayapeleka katika mfuko mwingine na akaendelea kuishi, wakati jambo kama hili mnyama mwingine hakuna. Hii ni sifa pekee yake aliyopewa ngamia. Mwenyezi Mungu ataka tumwangalie huyu ngamia ili tuweze kufahamu na kuelewa kuwa Allah jalla jalaluhu ni Mwenyezi Mungu muweza, Mwenyezi Mungu ambaye ana nguvu, Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ni muweza wa kila kitu. Baada dhalika akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ila samaa'i kayfa rufi'at, na namna mbingu Mwenyezi Mungu alivyoinyanyua. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaumba mbingu saba, na zote mbingu saba ziko juu. Pamoja dhalika Mwenyezi Mungu hakuweka nguzo hata moja ya kuweza kuziwia mbingu hizi labda zisianguke ama kutetemeka ama kukaa kombo. Mwenyezi Mungu amezinyanyua biduni abadin taraunaha, bila ya kuwa na nguzo ambayo imeziwia hizi mbingu. Bila shaka hii ni muujiza yake Allah jalla jalalu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anataka kwetu sisi tuangalie hii makhlukati Allah na tuweze kuzingatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Allah sema baada dhalika wala samai kaifa rufiat wa ila aljibali kaifa nusibat. Vile vile majabali namna Mwenyezi Mungu alivyoyakitisha kwenye ardhi yakawa yamestakiri kwenye ardhi, yote haya bila shaka ni uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika miongoni mwa tabia zake ambazo kama alizokuwa nazo kabla ya kupewa risala, ilikuwa akitoka mtume akienda kukaa katika nje ya Maka na kuangalia makhluqati Allah jalla jalalu, akiangalia majabali ya Maka, akiangalia mbingu ya Mwenyezi Mungu, akiangalia vitu vingine, huku akichukua ibra na mazingatio ya kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ikawa ni hii ni ibada kubwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kupewa risala, ni kwamba yeye ni kwamba an-nadharu fi makhluqati Allah, alikuwa akiangalia maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema kwenye Qur'ani tena, farji'il basar, regesha macho yako uangalie juu. Unapotembea katika ardhi, angalia juu, uangalie Mwenyezi Mungu namna alivyonyanyua mbingu yake. Hal tara min futur, je, unaona kosa lolote? Unaona upungufu wote? Je, kuna kasoro yoyote ambayo kwamba iko katika mbingu ama sehemu nyingine? Bila shaka la, hakuna kasoro Mwenyezi Mungu ambayo imepatikana katika makhlukati zake, bali kila kitu kiko sawa sawa. Thumma rji'il basar, kisha regesha tena mara nyingine, karratain yanqalibu ilayka albasar, bila shaka macho yako yatabadilika, yawe yatakuwa ni mwenye kunyenyekea na kuzingatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu katika imani, Mwenyezi Mungu yote haya ameyaweka ili mwanadamu awe mwenye kuzingatia kuhusu ukubwa wake. Mwenyezi Mungu amemuumba mnyama. Wanyama hawa ambao wameumbwa, kuna wale ambao kwamba wanaishi katika misitu, na kuna wale ambao kwamba wanaishi baharini, na kuna wale ambao kwamba wanaishi katika ardhi. Na wanyama hawa kuna wadogo kuna na wakubwa, na mwanadamu kapewa uwezo wa kuweza kuwatumia wanyama kama hawa. Mwanadamu aliye dhaifu, lakini akaweza kumtumia mnyama kama ndovu na akafanya vile anavyotaka, akamfundisha na akamtuma na akafanya vile anavyotaka mwanadamu. Yote hii Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba ni miujiza yake Allah jalla jalalu. Si jambo rahisi kama mnyama ndovu leo kama atakataa kutumiwa na mwanadamu awe ataweza kumtumia, lakini Mwenyezi Mungu ameweka hii ni katika makhluqati, hii ni viumbe vyake, mwanadamu aweze kufikiria katika mambo kama haya. Mmoja katika wanazuoni alipoulizwa, je, hii imani ina asili, ina sababu, ama tu imani inakuja kwa mwanadamu akawa ni mtu ana imani, imani yenye nguvu, ama iko sababu yake? Akasema bila shaka imani ya mwanadamu kupata nguvu huwa iko sababu yake. Mmoja katika sababu akaeleza, akasema ni kule mtu kuangalia makhlukati hii jalla jalalu. Kuwa bila shaka jambo kama hili linampatia mtu ucha Mungu zaidi na kuweza kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala anapoangalia miujiza yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema kwenye Qur'ani, wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kisha baada dalika hakuna mnyama yoyote Mwenyezi Mungu aliyemuumba katika ardhi hii ila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na riziki yake anapata. Yule aliyoko msituni, Mwenyezi Mungu anampa riziki. Yule aliyoko angani, Mwenyezi Mungu anampa riziki. Yule aliyoko ndani ya ardhi, Mwenyezi Mungu anampa riziki. Yule ambaye anaishi baharini, Mwenyezi Mungu anampa riziki. Allah jalla jalalu kuyafanya yote haya, amuonyesha mwanadamu kuhusu uweza wake na nguvu zake Allah jalla jalaluhu, ili aweze kukumbukwa na kuabudiwa inavyotakiwa. Mwenyezi Mungu asema, udhkuruni adhkurukum, nikumbukeni mimi na mimi nitawakumbukeni. Washkuruli, na munishukuru mimi. Wala takfurun, wala tusimkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ili mwanadamu awe atakumbuka, kwa sababu ni mtu wa kusahau, masum ya insani illa bin nisyan. Lakini mwanadamu Subhanahu wa Ta'ala anaitwa kila wakati ili asisahau na asitoki katika daira ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu akamwekea hii makhlukat, ndio Mwenyezi Mungu akamwekea ayat, alama mbalimbali, ili mwanadamu aweze kukumbuka. Udhkuruni, na mtakapo mkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi na Mwenyezi Mungu naye anasema adhkurukum, na mimi nitawakumbuka. Na Mwenyezi Mungu akikukumbuka, bila shaka ni kwamba wewe utakuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Washkuruli wala takfurun, na tumshukuru Mwenyezi Mungu wala tusimkufuru Allah jalla jalaluhu. ndugu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza kwenye Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni vyakula bora vizuri vya halali zile ambazo tumewaruzuku, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, na baada dhalika mumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema kama hiyo, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amekupatia riziki ambayo kwamba ni ya halali iliyo mzuri. Baada dhalika tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum iyyahu ta'budun, ikiwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuwe ni wenye kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hili haliwezi kupatikana ila ni kuangalia haya maumbile ya Mungu alivyojaalia katika ardhi kama hii. Kwa hivyo ndugu katika imani, katika kuangalia makhluqatillah lazima tufanye hivyo, kwa sababu tupate ile imani Mwenyezi Mungu anayokusudia iwekwe katika vifua vyetu. Haya ni maneno ambayo Mwenyezi Mungu anatueleza, na bila shaka Mwenyezi Mungu ataka kwetu sisi khairi. Kwa hivyo mwanadamu hafai kughafilika, mwanadamu hafai kusahau, lazima saa zote angalie uwezo wa Mwenyezi Mungu katika ardhi ili aweze kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.